wiesz, kto tu jest znów. Dwóch siwych jak killerów dwóch. Wiesz, kto tu jest, wiesz, kto to jest. No, wiesz, kto tu jest, wiesz, kto to jest. No, nadszedł czas, aby ludzie usłyszeli moje sferyczne złote słowa. Nadszedł czas, chcę pokazać to, co słyszy, widzi i produkuje moja głowa. Na brudnie też się robi hip-hop i dumny z tego jestem, z polskim smakiem. I mówię jeszcze, nadszedł czas, by po okresie dwóch lat pokazać brudny świat, świat, świat. Księżyc wjechał na sam szczyt, nad metropolię. Życie zaczęło płynąć wolniej. Czyści gracze kombinują flotę zdolnie. Grasz albo zemrzesz, opcje tylko dwie. I tylko te, życie toczy się dalej swoim torem. Chłopaku, nie ma co narzekać, trzymaj z ekipą na luzaku. Na to czekałeś, siwy do kwadratu. Daje tlen, daje sen, daje śmiech. Siwy ten, który mówi SJW. Tyle słów, zawij do mnie mu. On na pewno wie, co mnie ubija, czego nie. Zapytaj jego albo mnie, bo przecież możesz wiedzieć o tym, że dużo zrobi jeszcze, bo bardzo tego chcę. Bardzo tego chcę, bardzo tego chcę. My kształtujemy świat, tak jak widzisz, właśnie tak musi być. Człowieku, tak ma być. Musisz popatrzeć, posłuchać, żeby żyć. Musisz popatrzeć, posłuchać, żeby żyć. My budujemy świat, tak jak widzisz, właśnie tak musi być. Chłopaku, tak ma być. Musisz popatrzeć, posłuchać, żeby żyć. Musisz popatrzeć, posłuchać, żeby żyć. Teraz na tysiąclecia stoję progu. Spójrz w niebo, spójrz w oczy Bogu. Bo to on trzyma stery i to on pokaże ci, jak czterech typów ze sfery wciąga Jane i wypuszcza Mary. I niech całe miasto oddycha tym, co ja. Niepotrzebna agresja, niech będą jaja. Sprawa bez dyskusji, na niech zasłoni nas mgła. Twarda gra ciągle trwa i toczy się na ulicy. Wiedzą, o czym mówię, uliczni bojownicy. Zapamiętaj te słowa. Możesz uciekać, ale się nie schowasz. Możesz uciekać, ale się nie schowasz. Nie ma po co się spieszyć, trzeba życie ulepszyć. Trzeba brata pocieszyć, to mój świat. Dużo się zmieniło w ciągu 2000 lat. Dużo teraz mamy i dużo było strat. Tworzony przez Boga podziw budzi ten świat. Każdy chciałby wiedzieć, kiedy będzie szach i mat. Zapytaj jego, bo ja nie wiem tego. Nie zamartwia się kolego, co będzie dnia następnego. I powiem jeszcze raz, my kształtujemy świat. Tak jak widzisz, właśnie tak musi być. Człowieku, tak ma być. Musisz popatrzeć, posłuchać, żeby żyć. Musisz popatrzeć, posłuchać, żeby żyć. My budujemy świat. Tak jak widzisz, właśnie tak musi być. Chłopaku, tak ma być. Musisz popatrzeć, posłuchać, żeby żyć. Musisz popatrzeć, posłuchać, żeby żyć. My kształtujemy świat. Tak jak widzisz, właśnie tak musi być. Człowieku, tak ma być. Musisz popatrzeć, posłuchać, żeby żyć. Musisz popatrzeć, posłuchać, żeby żyć. My budujemy świat. Tak jak widzisz, właśnie tak musi być. Chłopaku, tak ma być. Musisz popatrzeć, posłuchać, żeby żyć. Musisz popatrzeć, posłuchać, żeby żyć. Tak musi być. Jeszcze nie jest koniec, jeszcze długo nie. Sfera wszędzie. Wiesz, kto tu jest. Zawsze znajdziesz nas przy blokach. Ktoś tu będzie, zawsze. Zdarzy się.